Znamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 lipca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Żegnamy Korę, dla wielu ikonę rocka. Polacy w Szwecji kolejny dzień gaszą największe pożary w tym kraju. Na stołecznym Żoliborzu oddano hołd obrońcom stolicy z 1944 roku. Nad ranem zmarła liderka zespołu Manam, Kora, Olga Sipowicz. Miała 67 lat. Wokalistka odeszła w swoim domu, na swoim ukochanym Roztoczu, w otoczeniu najbliższych. Wielka artystka, piosenkarka, poetka, malarka. Wyjątkowa kobieta, żona, matka, babcia. Ikona wolności. Tak przed południem w Trójce współpracę z artystką wspominał Marek Niedźwiecki. Pierwsze Fryderyki, rok 1995, zadzwonił do mnie Walter Hewsowski i powiedział: galę poprowadzisz ty wraz z Korą. Przestraszyłem się trochę, w drugim słowie powiedział: i masz ubrać się porządnie oraz zgolić wąsy. To był jedyny raz, kiedy zgoliłem wąsy. W 2015 roku Kora u Piotra Meca w Trójce wyjaśniała, dlaczego wbrew modzie śpiewa po polsku. Czy uważasz, że od początku udowodniałaś wbrew przesądom, że rocka można śpiewać po polsku? Myślę, że tak, dlatego że ja mam niesamowity kult języka polskiego. W latach 80., jak robiliśmy i graliśmy koncerty w Niemczech, to ja sobie wyobrażałam, że nie będę nagrywać płyt po angielsku. Dlaczego mamy nagrywać po angielsku, jak w końcu mogę nagrywać po polsku? Bo przecież ludzie nie rozumieją tego, co ludzie śpiewają po angielsku. To równie dobrze mogą nie rozumieć, ale rozumieć coś innego, to co i my rozumiemy. Kora inspirowała się twórczością wielkich poetów. Pisała teksty o miłości, lęku, wojnie, także o smutku okresu PRL-u. Jak tekst "Samotność mieszka w pustych oknach". Jak wyglądał PRL, jak wyglądał schyłek PRL-u 80-tych lat. Przecież to była rozpacz, to było czarno, czarno, czarno. Ludzie z tej euforii solidarnościowej wpadli w ogromną narodową depresję. Myśmy byli w depresji ciężkiej narodowej. Nawet ci, którzy nas krzywdzili, byli w depresji. Taki to był ciężki czas. W 2014 roku Kora została odznaczona przez ministra kultury srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Dwa lata później artystka wystąpiła w filmie dokumentalnym w reżyserii Bartosza Konopki Droga do Mistrzostw. Akademia Fonograficzna uhonorowała ją Złotym Fryderykiem za całokształt twórczości. Polscy strażacy w Szwecji kolejny dzień będą gasić płonące lasy. Działają w obszarze, w którym jest największa liczba dużych pożarów, mówił w Jedynce rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Według danych podawanych przez rząd szwedzki jeszcze są 22 ogniska pożarów. Te pożary obejmują około 25 tysięcy. Na dwóch pożarach, które mieliśmy do ugaszenia, udało nam się te pożary ugasić. Wczoraj przekazaliśmy je, te pogorzeliska, Szwedom. Jeden obszar to jest 1000 hektarów, drugi to jest około 2500, ale pozostaje jeszcze trzeci pożar, też około 2000 hektarów w okolicach miejscowości Karbole. Tam działają strażacy, pracujemy przez 24 godziny. A dziś w Szwecji ma padać deszcz. Zmniejszyła się też siła wiatru, co sprzyja akcji gaśniczej. Polska jest wśród 8 unijnych państw, które zaoferowały Szwedom pomoc. Przed pomnikiem żołnierzy żywiciela na stołecznym Żoliborzu oddano hołd obrońcom stolic. Co roku kilka dni przed oficjalnymi obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego powstańcy, rodziny walczących i harcerze upamiętniają powstańców. To na Żoliborzu jeszcze przed godziną W rozpoczęły się pierwsze sierpniowe walki. Jak te walki wspominają powstańcy? To pytanie do Katarzyny Ingram, z którą mamy połączenie. Walki na Żoliborzu rozpoczęły się po godzinie 15, dlatego żyjący powstańcy pamiętają, by wcześniej oddać hołd swoim kolegom. Lidia Wyleżyńska, pseudonim Zora, mówi, że miejsce przy pomniku żołnierzy żywiciela jest symboliczne. Jak wspomina, nastrój tuż przed pierwszymi strzałami był podniosły. Ja byłam łączniczką skoszarowaną na ulicy Mickiewicza i jak były pierwsze strzały, to było zaskoczenie, bo to miało być później. Obroną Żoliborza dowodził generał Mieczysław Roman Niedzielski, pseudonim Żywiciel. W walkach z Niemcami na Żoliborzu uczestniczyło 3000 osób, poległo 1000. Katarzyna Ingram, dziękuję. Kończymy serwis Trójki, kolejny w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słońce, chmury i upał niemal wszędzie. Na razie 26 stopni, pochmurno i 22 stopnie tylko w Suwałkach. Temperatura rośnie, ale może grzmieć, a w Lublinie spadnie grad. Opady ominą tylko zachodnie rejony kraju. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop Lenovo z procesorem Intel Core i3 oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1999 zł. A kupując smartfon Samsung Galaxy A8 odporny na wodę i pył, płacisz tylko 1799 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Propozycja ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt. Precz z nodą. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto. Marian, w senniku egipskim napisano: palce jednej ręki zobaczysz, już tylko 5 dni ci zostało. Jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Heathrow w Londynie to największe lotnisko w Europie, które obsługuje nawet 7 milionów pasażerów miesięcznie. Ta liczba robi wrażenie, ale podobne wrażenie robi Oto Moto, które miesięcznie odwiedza prawie 9 milionów osób. To sprawia, że Oto Moto jest zdecydowanym liderem w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Oto Moto. Liczby mówią same za siebie. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, od soboty w Lidlu tuszka kurczaka aż 42% taniej, 3,99 za kilogram. Mleko UHT Polmlek, złoty 49 za litr przy zakupie 6-opaku. Polskie śliwki aż 52% taniej, złoty 89 za kilogram. Oraz ubrania dla dzieci i klocki Lego nawet do 40% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Masz helikoptery? Walczysz z grawitacją? Słyszy cię? To kac. Na kaca sama woda to za mało. Postaw na sprawdzone rozwiązanie. Riposton. Riposton na kaca w wygodnej formie tabletek musujących. Dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A teraz Riposton dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 11. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. wiesz jeszcze, bym mogła z tobą być. Tak mało zostawiłam w sobie do obrony, ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało. Kora zmarła dziś o 5.30. To tylko tango, Manamu numer 1 na liście przebojów trójki w styczniu, a potem jeszcze w lutym 1984 roku. Na tak, na nie. kiedyś tyle miałam w głowie. Kiedyś były inne czasy i w 1982 roku piosenki Manamu sypały się na listę, no właściwie co miesiąc. To był listopad 82. Różo, wonna różo, różo, różo wschodu, różo, piękna różo, na horyzoncie mgła, mgła, szara mgła. Yeah. Tak, to takie mniej oczywiste piosenki Manamu, nie można ich znaleźć w zestawach największych przebojów, ale to kawał historii listy Trójki, Parada Słoni i Róża, a miesiąc wcześniej na liście Pałac na Piasku. Na piasku zbudować kazałeś pod mnie. Pałac na piasku. Cora malowała Madonny. Pierwszą dostałem właśnie przy pamiętnych Fryderykach w 1995 roku, a drugą na festiwalu w Opolu 2012 chyba. Obie stoją dumnie na końcu świata w Hobart na Tasmanii u Guni i Pirata. Gunia, największa fanka Cory po tamtej stronie świata. Całej historii w związku z przewiezieniem tych figur do Australii nie dam rady teraz opowiedzieć, ale pewnie kiedyś do tego wrócę. Tak mi się wydaje, że dzisiaj te piosenki brzmią jakoś trochę inaczej. Ile można mieć ulubionych piosenek jednego zespołu? Explosion. z wersji angielskiej w chórach zostało Explosion. Tak, to jeden z moich ulubionych utworów z mojej ulubionej płyty. 20 minut do południa. Wracać do tej piosenki z płyty Klucz, Bądź ostrożny. A następny utwór to dokładnie 20 lat temu. Thank you. To było lato 1988 roku. Piosenka Życie za życie, gdy skrzywdzisz mnie. Sięgam po te utwory mniej oczywiste, także w dzisiejszym spotkaniu, bo myślę, że chodzi o pamiętanie. Dziękuję Państwu za listy. Są cudowne, z tym, że nie bardzo mogę je czytać teraz. Zostawiam sobie to na później. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i polecam także naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na stronie odnajdą Państwo cały zestaw muzyki, jaka gra dziś w tym wyjątkowym wydaniu Markomanii od 10 do 13. 2011 rok. Kto by pomyślał, że to będzie takie właściwie pożegnanie z artystką? pytaj, czy jestem szczęśliwa. Życie czasami bywa znośne. Słowa zwykle wszystko tylko psują. Dobrze nie całkiem jest dorosnąć. Może jest jakiś przepis na szczęście. Może to się mierzy lub waży. A może to się definiuje. Ma jakąś zgrabną, logiczną formułę. Zabierz mnie tam, gdzie chodzi się boso. Zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. Zabierz mnie tam, gdzie pławią konie na styku wody słodkie. Wiedzieć, co mnie buduje, a co niszczy. Życie czasami bywa znośne. Dobrze nie całkiem jest dorosnąć. Może jest jakiś przepis na szczęście. Może to się mierzy lub waży. A może to się definiuje. Ma jakąś zgrabną, logiczną. Zabierz mnie tam, gdzie chodzi się boso. Zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. Zabierz mnie tam, gdzie pławią konie na styku wody słodkie. Autopromocja. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen,